संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए तोड़ गुलामी की जंजीरे बदल दे तू अपनी तकदीरे पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले तोड़ गुलामी की जंजीरे बदल दे तू अपनी तकदीरे पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले पल्ले पल्ले आदमी यहाँ पे जो चाहे यार वो जमीन पे लाए सितारे बाधा किसने तेज हवा को वक्त को किसने देखा मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की रेखा तेरा लुट ना जाए तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल होए है यही तो अपना इरादा फौलादी है पौहे तेरे पत्थर को है सीनो करते करते इन गोरों का अब तो मुश्किल जीरो तेरा लुट ना जाए और तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल ओ पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए तेरा लुट ना जाए ओ तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गोए तोड़ गुलामी की जंजीरे बदल के तू अपनी तकदीरे पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले